Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 marca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z powodu koronawirusa w Polsce zmarło dziś 9 osób. W sumie 31. Od rana potwierdzono 193 nowe zakażenia. W sumie ponad 2000. Senat za godzinę ma głosować nad ustawami, które tworzą tarczę antykryzysową. Resort Edukacji apeluje do ósmoklasistów, by w jednym czasie nie ściągali arkuszy próbnego egzaminu z matematyki. Dziś rano strona CKE przestała działać. O 5 nowych przypadkach śmiertelnych zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. W sumie zmarło 31 osób. Odnotowano też 71 nowych przypadków infekcji. Łączna ich liczba w kraju wzrosła do 2055. Za godzinę w Senacie głosowanie nad przepisami tarczy antykryzysowej, które ma łagodzić skutki kryzysu w gospodarce wywołanego epidemią. Tarcza może wesprzeć polskie firmy, ale po zakończeniu epidemii koronawirusa staną przed problemami związanymi z przywróceniem popytu na rynkach. Teraz wiele branż boryka się z brakiem zamówień, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Podał przykład firm meblarskich, które nagle zostały pozbawione środków. Dosłownie w perspektywie jednego, dwóch dni wielkie salony meblarskie we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, gdzie do tej pory sprzedawaliśmy nasze meble, przestały płacić faktury. No i to pokazuje, jak ogromnym wyzwaniem się mierzymy, dlatego że to nawet wszystkie nasze działania, najlepsze rządu, to nie sprawią teraz, że nagle w łatwy sposób ten rynek i popyt wewnętrzny na rynkach tych krajów wymienionych, które walczą z koronawirusem, po prostu się zmieni. Tarcza wprowadza szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom. Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje, by rozłożyć w czasie pobieranie ze stron arkuszy próbnego egzaminu ósmoklasistę. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, z której uczniowie mieli pobrać arkusze dziś o godzinie 9, z przyczyn technicznych przestała działać. Jutro próbny egzamin z matematyki. MEN apeluje, by uczniowie nie ściągali arkuszy w jednym czasie. Rzeczniczka Resortu Edukacji Anna Ostrowska zwraca uwagę, że godzina pobrania arkusza z zadaniami nie jest tak bardzo istotna. Kluczowe jest to nie o której godzinie pobierzemy arkusz, ale to, aby zmieścić się w określonym czasie, czyli 120 minut na napisanie takiego egzaminu próbnego. Należy pamiętać, że to ma być samodzielna praca. To ma być taki moment na oszacowanie swoich sił, sprawdzenie swoich możliwości i sprawdzenie też tego, co jeszcze należy poprawić, co jeszcze należy powtórzyć. Egzamin jest dobrowolny. Szkoły same decydują, czy chcą do niego przystąpić i w jakim terminie. Arkusze dostępne są na stronie MEN-u, CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Ministrowie transportu 8 krajów, w tym Polski, apelują do unijnych instytucji o wstrzymanie prac nad pakietem drogowym, zaostrzającym zasady w transporcie międzynarodowym. Powodem jest koronawirus, którego negatywne konsekwencje uderzą w przewoźników drogowych. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała list w tej sprawie wysłany do przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej oraz premiera Chorwacji, kierującej w tym półroczu pracami wspólnoty, i zapoznała się z jego treścią. Ministrowie transportu napisali, że w związku z koronawirusem niektóre firmy będą musiały zawiesić swoją działalność, inne będą musiały być zamknięte, co doprowadzi do znacznego ograniczenia usług transportowych, a tym samym dostaw towarów ze szkodą dla obywateli Unii i sprawnego funkcjonowania gospodarki. Podkreślili, że zdecydowana większość przewoźników w Unii Europejskiej to małe i średnie firmy, które są szczególnie narażone na kryzys. Unia Europejska powinna skoncentrować się na wspieraniu tych przedsiębiorstw w związku z dramatyczną sytuacją. Zamiast tego Unia jest na dobrej drodze do przyjęcia pakietu drogowego, czytamy w liście. Ministrowie podkreślili, że przyjęcie tego pakietu i negatywne skutki koronawirusa doprowadzą do bankructwa wiele europejskich firm przewozowych. Akceptacja pakietu w obecnej formie nie jest ani rozsądna, ani uzasadniona, napisali ministrowie i zaapelowali o wstrzymanie prac do czasu zakończenia pandemii koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Firma Gazprom Eksport, spółka córka rosyjskiego koncernu Gazprom, potwierdziła, że otrzymała decyzję sądu arbitrażowego w Sztokholmie dotyczącą sporu o cenę gazu w kontrakcie jamalskim. Obecnie analizuje postanowienie sądu. PGNiG poinformowało po południu, że wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem. Wyrok sądu w Sztokholmie oznacza, że ceny płacone za rosyjski gaz w ramach kontraktu jamalskiego były za wysokie i nierynkowe, oświadczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Polski koncern szacuje, że będzie mógł odzyskać około 6 miliardów złotych nadpłaty. To był serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Magda Trzaska. Gdyby Państwo czegoś potrzebowali albo mieli jakąś ważną sprawę, to proszę pisać. Cieszymy się, że Państwo piszą i że na przykład pan Robert z kolei się cieszy, że gramy dużo po polsku. Będziemy grać prawie same polskie piosenki, no może nie wyłącznie, ale bardzo dużo dobrych piosenek z dobrymi tekstami, bardzo dobrych polskich autorów, ale ta będzie akurat polski tekst, ale to jest przekład wybitnego francuskiego poety Jacques'a Prévert'a Trzy zapałki. Pamięć. Ty obejmę cię. Ty obejmę. Trzy zapałki to S.A. z tekstem Jacques'a Prewerta. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, jaka jest historia tej piosenki. Otóż Marek Piekarczyk po prostu znał ten wiersz na pamięć, kiedy spotkał się pierwszy raz ze swoimi kolegami na scenie. Zaśpiewał do ich kompozycji tego pięknego bluesa. Zaśpiewał właśnie Trzy zapałki. Dzisiaj, jak już powiedziałem, do końca naszego spotkania będziemy rozmawiać o poezji, będziemy słuchać poezji. A jest z nami w związku z tym Antoni Libera. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Umówiliśmy się na Międzynarodowy Dzień Poezji, że coś zrobimy, nadamy pańskie nowe tłumaczenia. Nie udało się wtedy, bo to już był ten okres właśnie pandemiczny, ale dzisiaj mamy taką okazję, żeby kilka nowych przekładów zaprezentować. To są przekłady Baudelaire'a i Rilkego. I już to pytanie kiedyś panu zadałem, ale jeszcze raz chcę je zadać, bo pewnie nie wszyscy słyszeli odpowiedź. To są teksty już kiedyś przełożone. Pan często tak robi. Przekłada czy to prozę, czy to poezję kolejny raz. Dlaczego? No, oczywiście, wie pan, to zależy od poety, bo jeżeli ja niedawno w miarę zrobiłem dramaty Sofoklesa i tragedię Racina, to zrobiłem to dlatego, że ostatnie tłumaczenia były dosyć dawne, no więc właściwie Racin, no 50-60 lat temu, więc przecież wszyscy wiemy, że język się zmienia, a zwłaszcza w teatrze potrzeba zawsze języka żywego, takiego, no, który jest prawdziwy, no więc w momencie, kiedy jakieś tłumaczenia, zwłaszcza dramatów, wietrzeją, jak to się mówi, czy trącą myszką, no to się robi nowy przekład, żeby on energiczniej, prawdziwiej brzmiał ze sceny. Natomiast jeśli chodzi o poezję, to więcej jest motywów niż w przypadku tłumaczenia dramatów. Po pierwsze, akurat te teksty, które pan tu przywołał, czyli Baudelaire'a, to akurat one też były dosyć dawno tłumaczone, co najmniej 50 czy 60 lat temu. To te ostatnie tłumaczenia już też są dosyć stare. Ale oczywiście Rilkego tłumaczono nie tak dawno, tylko wie pan, no, Rilke jest tak trudnym i wymagającym poetą, że no, pamiętam, że jeszcze w czasach moich studiów to były takie, to nie były nawet konkursy, ale rodzaj takiej zabawy literackiej, twórczość urządzała taką, że dawali wiersz jeden i znani poeci przystępowali do tłumaczenia i później efekt tej zabawy no, polegał na opublikowaniu 5 czy 6 tłumaczeń tego samego wiersza, żeby pokazać, jak różne są możliwości oddania takich rzeczy. Więc w przypadku zwłaszcza poezji rymowej, kiedy no, dla rymu trzeba czasem odejść od dokładności, od wierności, no to jest rodzaj właśnie no, takiej bardzo szlachetnej, wyrafinowanej zabawy. No. Poza tym, no, jeżeli się lubi poezję, no, jeżeli się z tą poezją jakoś tak stale obcuje i ma się swoich ulubionych poetów, to wie pan, to chce się mieć niektóre rzeczy, które się szczególnie podobają, jak to by powiedzieć, no, napisane po swojemu. No, nawet jeżeli są bardzo udane przekłady i się je lubi, nawet jest się do nich przyzwyczajonym. Ja na przykład no, miałem taką, nazwijmy to, szlachetną rywalizację z Barańczakiem, z którym się przyjaźniłem, no, byłem blisko i wiadomo, i bardzo ceniłem jego przekłady, ceniłem i nadal cenię jego przekłady Szekspira. A jednak w przypadku Macbetha, mojego z pewnych względów ulubionego dramatu, to tam chciałem przynajmniej niektóre fragmenty mieć po swojemu. No i zacząłem oczywiście od tych fragmentów, tych takich, to są takie słynne kawałki no, o życiu, które jest przechodzącym cieniem, no wszyscy to znamy i tam parę takich innych jest monologów Macbetha. No to zacząłem od tego i później jak już to ułożyłem, to chciałem zrobić całość. No więc, wie pan, te motywy są i obiektywne, i subiektywne. No obiektywne to są te, że istnieje czasem potrzeba nowego przekładu, a subiektywne to są takie, no że się chce zrobić samemu coś takiego. No teraz posłuchajmy, bo to będzie, gdybyśmy mieli taki werbelek, on też średnio pasuje, bo on zazwyczaj przy piosenkach się pojawia w trójce, to byśmy dali. Ale może do poezji nie będziemy dawali. To jest nowy przekład wiersza Do pięknej nieznajomej autorstwa Antoniego Libery. Przekład, a wiersz oczywiście Charlesa Baudelaire'a czyta Andrzej Mastalerz. Charles Baudelaire. Do pięknej nieznajomej. Ulica, tłum przechodniów, zgiełk nieopisany. Aż tu mija mnie nagle jakaś dama w czerni. Unosi nieco suknię z ręcznymi rękami, a z jej smukłej postaci bije żal bezmierny. Stąpa lekko, szlachetnie, posuwistym krokiem, a ja w bezczelny sposób pożeram ją wzrokiem i wpijam się w jej oczy, widząc w ich głębinie czar i przedsmak rozkoszy, od której się ginie. Taki błysk i znów ciemno, jasność i zniknienie. O piękna nieznajoma, która mnie odradzasz, nie ujrzę cię już więcej? Czyżby to lśnienie było daremne? Na nic? Bo o przypadku władza nie pozwoli już nigdy natknąć się na ciebie? A byłbym cię pokochał, o czym winnaś wiedzieć? Andrzej Mastalerz przeczytał wiersz Charlesa Baudelaire'a w przykładzie Antoniego Libery. I myślę, że za chwilę porozmawiamy jeszcze z panem Antonim, bo powinniśmy też parę zdań zamienić o formie, którą pan szczególnie lubi, o sonecie, przekładać, jeśli chodzi o poezję, bo będziemy później mieli sonety na antenie. Ale teraz mam dla pana i dla państwa taką niespodziankę muzyczno-literacką. To będzie utwór, gdzie również pojawia się cytat z pewnego sonetu. Choć mogą państwo tego nie wiedzieć, to będzie Sting. Nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I'd go out. Sting i Sister Moon. Nie wiem, czy państwo, czy ktoś z państwa zauważył? Panie Antoni, pan zauważył ten cytat? To the moon? Czy zauważył pan cytat, bo tam był cytat z Szekspira? No, z Szekspira w sonetu, no właśnie. A, to jednak jest ktoś zauważył. To jest cytat My Mistress Eyes Are Nothing Like the Sun. I to dało w ogóle tytuł tej płycie. Chyba największy sukces Stinga, jeśli chodzi o listy przebojów, płyta Nothing Like the Sun. I to jest też, mam tutaj przed sobą dwa przekłady tego wersu. Jeden, pierwszy w ogóle, to jest Jan Kasprowicz, Nie są jak słońce oczy mojej damy, a drugi, pański przyjaciel Stanisław Barańczak, Nie słońcem jest ten promień, co z oczu jej pada. No mnie się ten drugi bardziej wydaje trafny. No oczywiście, no tak, tak. No, I teraz już wiemy, dlaczego warto nowe przekłady robić. No to wie pan, aczkolwiek trzeba Kasprowiczowi oddać, co mu się należy, bo on bardzo był, on zręcznie układał te rzeczy, no ale to jest, wie pan, to jest różnica blisko 100 lat, no. I po prostu fraza, którą ułożył Barańczak, jest nam bliższa. A dlaczego? No ja też od razu zareagowałem, że drugie. Nie dlatego, że to jest Barańczak, z którym się kolegowałem, tylko no od razu, no, że to dla nas lepiej brzmi. Ale Kasprowicz to był, on miał dużą wrażliwość językową. No, tylko, że to jest, wie pan, no, dlatego często się mówi, że trud tłumacza no jest właśnie taki dosyć, no to jest, że to jest bolesne zajęcie, bo to jest zajęcie z góry skazane, rozumie pan, na przemijanie, bo jeżeli się pisze oryginalną rzecz, to można przynajmniej wierzyć, zakładać, no że to jakoś przetrwa. Natomiast jeżeli się tłumaczy, to choćby się było, no wie pan, no gigantem, jakim był Tuwim, jakim Boy. Był Boy, no tak, no to... To musi przebrzmieć, dlatego że myśmy, pamiętam, kiedyś rozmawiali z panem przy okazji właśnie tych tłumaczeń. Ja przywoływałem taką anegdotę, którą zawsze warto przywołać, bo ona jest nawet trochę dowcipna, że jak byłem kiedyś w Anglii na takim sympozjum literackim i tam bardzo znany, niedawno zresztą zmarły krytyk brytyjski George Steinert miał odczyt o Szekspirze właśnie. No i on, to był odczyt skierowany do cudzoziemców, bo tam przyjechali ludzie z różnych stron świata, no głównie z Europy, no ale no, to był odczyt dla cudzoziemców. I on zaczął ten odczyt od takiego żartu. Powiedział, no wy, cudzoziemcy, to jesteście szczęściarze, bo możecie sobie tego naszego Williama co pokolenie, a nawet części przyswajać i mieć go na nowo. A my się od 400 lat musimy męczyć z oryginałem. No, my byśmy też chcieli, jak obaj, jak rozumiem, jesteśmy wielbicielami Szekspira, więc chcielibyśmy się pomęczyć z takim Szekspirem w oryginale. To byłoby bardzo ciekawe, myślę. No, ale wie pan, prawda jest taka, że wykształcony Anglik, powiedzmy, no po maturze, jak idzie do teatru, na Szekspira, to on rozumie połowę, no. To wie pan, to tak wygląda. To znaczy, to jest specyficzna rzecz. To jest tak, jak my idziemy na odprawę posłów greckich z Kochanowskiego. No, rozumiemy, ale nie wszystko. To wie pan, to dopiero się widzi, czy się naprawdę rozumie, jak się usiądzie nad kartką, nad książką i się to czyta i się widzi, jak zmieniła się składnia, że są słowa, które mają inne znaczenia i tak dalej. To jeszcze na koniec chciałem pana zapytać, bo dostałem od pana kilka przykładów sonetów właśnie. Mam takie jakieś przeczucie, że pan lubi tłumaczyć sonety, bo to jest taka wyjątkowo kunsztowna forma, taka niemalże no, matematyczna, taki właściwie takie równanie poetyckie. No tak, no bo wie pan, sonet wymyślono no po to, żeby w niezwykle zwartej formie powiedzieć maksimum treści. No sonet ma 14 wersów, jak wiemy, i uznano, że właśnie 14 wersów to jest ta idealna jakaś porcja, w której można wyrazić jakąś myśl. No i teraz do tego jeszcze dochodzą te krzyżowe rymy, że te dwie pierwsze strofy czterowersowe są na ogół normalnie rymowane, no tam A, B, A, B, czy jak na przemian, a te trzy ostatnie to różnie i można sobie tam pozwolić na bardzo różne kombinacje, więc to rzeczywiście tak jak pan mówi, no to jest matematyka. To jest kunsztowna zabawa. To. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Antoni Libera, autor nowych przekładów poezji Baudelaire'a i Rilkego, i tuż po 23 będziemy kolejne przekłady prezentować interpretacji Andrzeja Mastalerza. A teraz myślę, że zagramy taką piosenkę, która panu i państwu sprawi przyjemność, bo to jest taka poezja w formie piosenki. Myślę, że w ogóle ten tekst jest inspirowany strukturą psalmu. Tak mi się przynajmniej wydaje. The Beatles i Let It Be. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Sound.

Finlandia, Świetliki i Bogusław Linda. Jak słychać, poezja może brzmieć też całkiem 200-procentowo rokowo. Tekst oczywiście Marcin Świetlicki. No dzisiaj już chyba klasyk, należałoby powiedzieć, polskiej poezji. Choć klasyk, powiedziałbym, który zawsze sprawia problemy. Jak to z klasykami bywa. No, obiecywałem, że wpadnie Baudelaire, już Baudelaire był, Szekspir był, no to teraz czas chyba na Mickiewicza. Pani Beata prosiła o Czesława Niemena, nie mogło zabraknąć Czesława Niemena, bo wydaje mi się, że jeśli poezja, no to on musi być, tak jak musi być Marek Grechut, tak jak musi być Ewa Demarczyk, Czesław Niemen, jeden z sonetów odeskich. Dobranoc. Brat, już dziś więcej nie będzie bawili, niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną poza twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc w każdej ze mną przemówionej chwili, niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Obudź jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól mi, chcesz na sługi klasnąć. Daj pierś mi ucałować, dobranoc zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę niestety zamknięta, dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Wysłuchaliśmy przed chwilą piosenki Czesława Niemena do tekstu Adama Mickiewicza z sonetów odeskich, Dobranoc. Ale jeszcze zostajemy tutaj razem godzinę, oczywiście gramy też przez całą noc, gdyby ktoś nie mógł spać. A teraz na koniec tej godziny będzie piosenka zupełnie niezwykła, to znaczy już ją państwo na pewno znają, ale i to z naszej anteny, ale chyba nie w tej wersji, bo takie wersje, myślę, że na takie wersje każdy artysta czeka wiele lat, a może czasem całe życie i może się nie doczekać, a Krzysztofowi Zaleskiemu się udało. To jest wersja z Męskiego grania z ubiegłego roku. Płyta wciąż w sprzedaży i widzę, że wciąż na listach bestsellerów. Polecam. Otóż tę piosenkę zaśpiewał z Krzysztofem, który był sam na scenie, tak zwany solo act, zaśpiewało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No proszę posłuchać. Wszyscy! Jeszcze raz! Bez ciebie wszystko mi jedno i czuję ja.